নিজে আসে, পদ অঙ্ক আসে আস্তে Azért is eljutunk haza. Bo bere. Aj, ajde, bocao si i zašao i traje, ne, a za vošto. Što da je rava? Oda vistama. Ej, sad su koji staja, sad gledi da. Azok aki kombájozó. Oda lát. Hagyjad már. Kicsit el. De szóval annyira meg van már éve innen rá, azt én egy barnom már az egész.